ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาวเรื่องวิธีพุทธตอนที่8ผู้อยู่เหนือวังวนวัดโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่6เมษายน2547เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่28ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ อ้าวต่อเลยนะ เราได้พูดถึงเรื่องอารยธรรมที่คฤหัสถ์ก็มีสิทธิ์ถึงขั้นที่จะเป็นนักบริหารอาตมากล่าวได้โสดาสกิทานาคานะอาตมาไม่ได้กล่าวคำว่าอรหันต์ไม่ด้วยสำหรับคฤหัสถ์นะอริยบุคคลคฤหัสถ์นะก็อาจจะมีเพศมีสิทธิ์เป็นได้ถึงขั้นที่3คือนักบริหารรองจากชั้นที่4คือนักบวชย่อมเป็นผู้ประเสริฐที่ตรงแท้ตามพุทธธรรมแน่นอนขอให้สังคมมีความเป็นอาริยบุคคลจริงตามสมาธิติของพุทธเพียงพอเถนาจะได้เห็นความจริงกันอย่างประจักษ์สิทธิ์ข้อสำคัญคือต้องมีโลกุตรธรรมเข้าขายบุญนิยมแท้ๆในคนจริงๆซึ่งเป็นคุณธรรมของอาริยบุคคลระดับนักบริหารวงเล็บสูงระดับที่3รองจากระดับนักบวชเท่านั้นวงเล็บปิดภูมิธรรมจะอยู่ในฐานะของอนาคาริกชนคนระดับนี้แม้ภูมิธรรมด้านจิตหรือนามธรรมยังไม่บรรลุธรรมขั้นอนาคามีอย่างเป็นปรมัตถ์อย่างน้อยขอให้ด้านสารูปหรือรูปธรรมก็ควรถึงขั้นอนาคาริกะคือผู้สามารถอยู่อย่างคนไม่สะสมบ้านช่องเรือนชานทรัพย์สริงคารเป็นของตนเองได้จริงก็จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยบริการของหน่วยสาธารณโภคีดำเนินไปโดยไม่ยากโดยไม่ลำบากแน่แท้อาตมาพูดตอนนี้พออ้างอิงถึงปั๊บชาวอโศกเราที่อยู่เป็นชุมชนเป็นหมู่กลุ่มเป็นพุทธบริษัทแล้วเนี่ยฟังแล้วก็รู้ทันทีเห็นทันทีเข้าใจทันทีเพราะมีสภาพนี้แล้วสังคมชาวอโศกเป็นคนที่ยังไม่เป็นอนาคามีจริงหรอกเราเนี่ยใช่ไหมแต่เราก็อยู่กับหมู่กลุ่มเนี่ยโดยใช้บริการของหน่วยสาธารณโภคีเราไม่สะสมทรัพย์สินคารบ้านช่องเรือนชาเราอยู่กับหมู่กลุ่มเนี่ยจิตของเราแน่นอนยังไม่ถึงขั้นอนาคามีใช่ไหมเราก็อยู่ได้ภาคเพียรปฏิบัติไปอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยในพระกราฟนี้มันหมายถึงอย่างนั้นนะเป็นอนาคาริกะเมื่ออนาคาริกชนเป็นคนที่ภายนอกอนาคาริกชนภายนอกเห็นได้ง่ายนะเป็นคนที่ไม่มีอนาคาริกะหมายความว่าไม่มีบ้านช่องเรือนชานไม่มีไม่ยึดเป็นไม่ยึดติดและไม่สะสมไม่ต้องมีของตนแล้วแต่ก็อยู่ร่วมได้อยู่ร่วมหมู่ร่วมกลุ่มหรืออยู่เป็นคนที่อยู่ในสังคมนี้ได้ถ้าเป็นสังคมที่ไม่มีหมู่กลุ่มอย่างนี้มันก็จะระเหเร่ร่อนใช่ไหมแล้วมันก็จะไปพึ่งใครเป็นหลักล่ะมันก็คงลำบากนะบ้านเราก็ไม่มีข้าวของเราก็ไม่สะสมทรัพย์สินคารบ้านช่องเรือนชานจะไปฝากท้องไว้ที่ไหนจะไปนอนตรงไหนก็มีเหมือนกันนะพวกที่นอนข้างทางนอนตามฟุตบาทนอนอะไรต่ออะไรเขาหากินอาหารในถังขยะอะไรต่ออะไรพวกนี้ไปไอ้นั่นมันคงถือเป็นอนาคาริกชนไม่ได้คงเป็นไปตามเรื่องของเขาอ่ะนะก็ตามจิตของเขาไม่ใช่จิตอริยะแต่เป็นจิตวิบากของเขาอย่างหนึ่งนะมันก็ซับซ้อนกันหลายๆอย่างมันซับซ้อนซับซ้อนกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยจะมีซับซ้อนทั้งด้านรูปธรรมข้างนอกนั้นเป็นได้ก่อนแล้วก็ค่อยๆขัดเกลาใจเราลงไปข้างในก็ได้ขึ้นเรื่อยๆตามก็ได้มันเหมือนกับที่บอกว่าถือศีลจะกำกับกายวาจาใจมันจะต้องเป็นไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะมีผล ขัดเกลาลงไปจนจิตวิญญาณศีลขัดเกลาใจไปตามเราตั้งแต่อวิปปติสารเป็นปามุชชะเป็นปราโมทย์เป็นความยินดีจนถึงขั้นปีติปัสสัทธิเป็นสมาธินี่เป็นองค์ธรรมธรรมะที่เมื่อปฏิบัติศีลแล้วจะมีอานิสงส์สูงขึ้นไปตามลำดับมีอานิสงส์มีจิตเป็นอวิปปติสารจิตเป็นปมุชชะหรือเป็นความยินดีจิตเป็นปิติปิติก็แปลความยินดีแต่ยินดีระดับสูงขึ้นไปอีกเป็นจิตสงบปัสสัทธิและเป็นจิตสมาธิเป็นจิตมีญาณทัศนะอะไรพวกนี้ไล่ไปจนกระทั่งถึงวิมุตติญาณทัศนะถึง10ขั้นตามที่เราก็พูดถึงบ่อยๆนะในการปฏิบัติศีลจะมีอานิสงส์มีประโยชน์ถ้าทำศีลให้เกิดกุศลเกิดเจริญอย่างนี้ก็จะบริบูรณ์เป็นอรหันต์โดยลำดับนะที่ตามที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม24นั่นแหละนะข้อ1ข้อ208นะสูตรนี้ที่เราเอามายืนยันกันให้เห็นว่าศีลไม่ได้ปฏิบัติแล้วจะเกิดผลแค่กายวาจาอย่างที่ศาสนาพุทธกระแสหลักสอนกันอยู่ชัดๆมีทั้งตัวหนังสือตำรามีทั้งอะไรบันทึกยืนยันว่าศีลก็คือการฝึกฝนให้เกิดผลแต่เพียงกายวาจาส่วนจะทำให้จิตเจริญขึ้นนั้นต้องไปอบรมด้วยวิธีไปนั่งสมาธิมันไม่ใช่ศีลก็คือปฏิบัตินี่แหละแล้วมันจะขัดเกลากายวาจาด้วยและใจก็จะเกิดสภาพที่มันฟื้นมันไม่ยังวิปฏิสารคือยังลำบากเดือดร้อนอยู่ยังไม่ค่อยเย็นยังไม่ค่อยสงบยังไม่ค่อยสบายทำผลยังไม่ได้ยังไม่เห็นผลอะไรยังไม่รู้เรื่องมันก็อึกขับเคร่งๆคุมๆอะไรอยู่นั่นเองว่าศีลที่ยังไม่เกิดผลดีพอถ้าจะอธิบายในลำดับของเจโตปริยญาณคือเกิดปฏิบัติแล้วก็ได้ผลอยู่แต่จิตก็ยังเป็นแค่สังขิตังจิตตังหรือไม่ก็เป็นแค่วิขิตังจิตตังอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นคู่แรกของเจโตปริยานต่อจากที่การรู้ว่านี่เป็นราคะมูลโทสะมูลโมหะมูลหรือว่าจิตมันประกอบเรียกว่าสราคะสะโทสะสะโมหะมันประกอบไปด้วยรากเหง้าของกิเลสสายราคะสายโทสะสายโมหะก็ดีจนเราสามารถลดละได้ทำลายได้เป็นวีตราคะวีตโทสะวีตโมหะสามารถที่จะทำให้มันลดจางคายปราศจากกิเลสพวกนี้ลงไปได้แต่การปฏิบัติก็ยังเป็นสังคิตังจิตตังหรือเป็นวิคิตังจิตตังสังคิตังก็เป็นในสายที่ยังกดข่มยังในสายของเจโตส่วนวิคิตังจิตตังในเป็นสายของปัญญามันยังฟุ้งกระเด็นกระดอนยังจับไม่ติดยังไม่สมบูรณ์ดีนั่นเรียกว่ายังถึงขั้นยังเดือดร้อนอยู่ยังวิปฏิสารอยู่จนกว่าเราจะทำให้เป็นมหคตะนี่ไล่เจโตปริยานให้ฟังนะจนจิตมันดีขึ้นมันยิ่งใหญ่มหามันก็ดีขึ้นเราก็รู้ว่าเราทำได้เพิ่มเติมขึ้นแต่เราทำไม่ได้ก็เป็นอมหคตะเราต้องทำให้มันดียิ่งขึ้นให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นไปตามลำดับถ้าทำได้มันก็จะดีขึ้นไปดีขึ้นไปจนถึงขั้นดีพอใจนะสะอุตรังจิตตังสะอุตรังจิตตังก็คือจิตดีแต่ยังรู้เราจะมีญาณรู้ว่ามันยังไม่บริบูรณ์ดีกว่านี้ยังมีอีกนะจิตมันยังไม่สมบูรณ์หรอกมันยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ถึงอนุตรังจิตตังยังไม่ถึงขั้นสมบูรณ์เรารู้เขาเราจะรู้เลยว่ามันยังไม่หมดยังไม่เรียบร้อยแต่ก็เบาสบายแล้วดีมากแล้วมันไม่ถึงไม่อยู่ในระดับอย่างวิกิตังจิตตังหรือว่าไม่อยู่อย่างสังกิตังจิตตังไม่ได้อยู่อย่างนั้นนะเราจะรู้อาการของจิตของเราจนกว่าเราจะทำให้มันดียิ่งขึ้นจนมันไม่มีอะไรเศษเหลือมันแข็งแรงมันไม่มีวอบมีแวบไม่มีหวันไม่มีไว้ไม่มีกระดิกไม่มีอะไรเหลือเศษเหลือเชื้อไม่มีอะไรเป็นอำนาจที่จะมาอยู่เหนือนอกจากความบริสุทธิ์สะอาดนะเป็นสมาธิแต่ท่านใช้ภาษาบาลีอันนี้ตัวนี้ท่านไม่ใช้สมาธิท่านใช้สมาหิตะนะเราก็รู้ว่าโอ้แข็งแรงตั้งมั่นแล้ว อวิมุตต์เป็นสิจิตที่มันยังไม่วิมุตต์แท้เราก็ตรวจสอบมันยังมีเศษทุลีละอองมีอวิมุตต์จรอวิมุตต์ก็คือยังไม่หลุดพ้นยังไม่วิมุตต์นั่นแหละมันจะมีจรมีน้อยมีเล็กมีอะไรตรวจจนกระทั่งครบกันเป็นวิมุตต์สมบูรณ์คือตรวจสอบจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นการตรวจสอบด้วยถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วถ้าพูดกันตามหลักวิชาเลยเนี่ยนะตรวจสอบด้วยความรู้ของอรูปฌาน4ตรวจสอบสภาพอากาสานัญจายตนะตรวจสอบด้วยวิญญาณัญจายตนะตรวจสอบด้วยอากินจัญญายตนะจนพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นสัญญาเวทยิตะนิโรธตรวจสอบเป็นอนุตตรังจิตตังเนี่ยด้วยอรูปฌานสีแบบพุทธไม่ใช่แบบฤาษีที่เป็นนั่งไม่รู้เรื่องกินจันทร์ก็นั่งสะกดจิตดับเป็นนิโรธอะไรไปไม่รู้เรื่องเป็นพรหมลูกฟักไม่ใช่แต่เป็นการตรวจสอบที่อาตมาไม่อธิบายวันนี้นะอรูปฌานสีแบบพุทธไม่อธิบายนะซึ่งเป็นลักษณะที่การตรวจสอบชั้นสูงสุดสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดนะจบจนกระทั่งไม่มีจะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่รู้อย่างทะลุปลุกโปร่งเป็นปฏิเวทธรรมสมบูรณ์ที่สุดนะถึงขั้นสัญญาเวทยิตังนิโรธังโหตินะกำหนดรู้อย่างเรียบร้อยเคลาเคลียอารมณ์นะเวทยิตังนะสัญญาก็เคลาเคลียอารมณ์สัญญาเวทยิตังกำหนดรู้เคลาเคลียอารมณ์ของตนเองตรวจสอบจนหมดนิโรธังโหติก็เกิดนิโรธแล้วนะเกิดเป็นนิโรธอย่างสมบูรณ์ทำได้ถึงขนาดนั้นนี่เป็นภาควิชาการภาคปฏิบัติก็ปฏิบัติตามความหมายพวกนี้แล้วทำจริงเราก็จะสมบูรณ์จริงแต่ถ้าเผื่อว่าเราเองยังเป็นอยู่เนี่ยเราปฏิบัติไปเราเองยังไม่ถึงอรหันต์ตรวจสอบสุดยอดไม่ได้โสดาก็ตรวจไปขนาดหนึ่งสกิทาก็ขนาดหนึ่งอนาคาก็ขนาดหนึ่งอนาคาริกชนยังไม่ใช่อนาคามีทีเดียวก็ได้เป็นอนาคามีก็แน่นอนเป็นอนาคาริกชนได้เด็ดเดียวแน่นอนถ้าเป็นอนาคามีบุคคลเพราะฉะนั้นบุคคลที่เป็นอนาคามีบุคคลแม้เป็นคฤหัสถ์ก็เป็นได้อาตมาอยากได้คฤหัสถ์ที่มีภูมิถึงขนาดอนาคามีนี่แหละไปเป็นนายกไปเป็นรัฐมนตรีแล้วก็จะเป็นลักษณะใหม่ของผู้นำไม่จำเป็นจะต้องมีพ่วงไม่จะเป็นผู้นำแล้วจะต้องทั่วโลกเขาถือนะถ้าไม่มีผู้บริหารเป็นผู้นำคนนี้ไม่มีเมียไม่มีอะไรโอ้ถือว่ามันไม่บริบูรณ์นี่ครอบครัวบกพร่องอันนี้ไม่อบอุ่นทำรายงานไม่สำเร็จหรอกเขาถือเงินแต่ทางสัจธรรมนี่ยิ่งชัดเจนเลยบอกโอ้โสดยิ่งโสดยิ่งอิสระเสรีภาพจะไม่ลำเอียงจะไม่มีลูกข้าเมียข้ากระเป๋าข้าไม่มีเลยจะจริงนะเพราะจะเป็นลักษณะใหม่เป็นนวัตกรรมเป็นลักษณะของผู้นำหรือผู้ที่ทำงานกับประชาชนผู้บริหารที่จะมีการมีลักษณะมีคุณลักษณะไม่เหมือนค่านิยมเดิมไม่เหมือนอะไรเดิมที่เขาเป็นกันเพราะอันนี้มันเหนือชั้นของคนโลกีมันเป็นลักษณะเนื้อชั้นคนโลกได้นะจริงเห็นไหมนายกเปรมนี่ไม่มีเมียนี่เป็นนายกได้นานยกตัวอย่างได้ทันทีเหมือนกันนะนายกเปรมเนี่ยโอ้โหไม่มีใครทำสถิติได้เท่าเป็นนายกไม่รู้กี่สมัยอยู่ได้8ปีนะแล้วก็ได้รับเป็นรัฐบุรุษคนเดียวในยุคนี้อย่างเป็นทางการมีรัฐบุรุษอีกคนหนึ่งก็คือปรีดีพนมยงค์ยังไม่เป็นทางการนะปรีดีพนมยงค์เขาถือเป็นรัฐบุรุษเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นทางการแต่นี่เป็นทางการต้องเรียกเลยท่านรัฐบุรุษนะเป็นองคมนตรีท่านรัฐองคมนตรีรัฐบุรุษเปรมนะเป็นคนเดียวนะอ้าวเดี๋ยวจะยาวอีกเดี๋ยวไม่ได้อีกกี่นามนักบริหารระดับดังกล่าวนี้นะ จะมีความรู้มีสมรรถนะในการทำงานให้แก่สังคมประเทศชาติจริงและในด้านคุณธรรมตามหลักบุญนิยมก็จะเป็นคนที่เป็นอาริยบุคคลจริงอีกนะทั้งด้านสมรรถนะที่จะทำหน้าที่กับสังคมประเทศชาติมีความรู้ความสามารถที่จะรู้จักเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์อะไรต่างๆนานาที่จะทำงานกับสังคมรัฐประศาสนศาสตร์อะไรต่ออะไรไปจะมีความรู้ในพวกนั้นด้วยและเป็นอาริยบุคคลจริงๆอีกด้วยจึงเป็นผู้มักน้อยนะเป็นผู้ที่ไม่เอามากกล้าจนจนได้ดีเลยทีเดียวแหละจนไม่ต้องสะสมใจพอคือสันโดษเลี้ยงง่ายสุภะเป็นต้นคือเป็นคนมีวรรณะก้าวอย่างที่เราพูดถึงบ่อยๆอันเป็นคุณสมบัติตามสารสัจจะของชาวบุญนิยมแท้จริงซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระธรรมปิฎกเช่นในเล่ม1ข้อ20หรือในวินัยปิฎกก็มีมากมายแทบทุกเล่มนั่นคือจะเป็นคนที่มีวรรณะก้าวนะ the classes นะเป็นคน เป็นคนที่อยู่ในชั้นสูงอะ the classesซึ่งต่างกันกับ the masses คือคนส่วนใหญ่ คนทั่วไปจะเป็นคนที่มีวรรณะ9 the classes ได้แก่คนที่มีคุณลักษณะ9ประการคือเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยใจพอสันโดษขัดเกลามีศีลเกร่งมีอาการที่น่าเลื่อมใสไม่สะสมมีความเพียรยอดนั่นก็หมายความว่าคนระดับนี้พ้นจากความเป็นคนผู้ไม่มีวรรณะ6ในวงเล็บ the masses นะไม่มีวรรณะ6คือไม่มีความเป็นไม่เหมือนกับคนทั่วไปหรือพ้นจากคนที่มีโทษลักษณะไปแล้วถือว่าคนวรรณะ6นี่เป็นคนมีโทษลักษณะนะเป็นคนเลี้ยงยากบำรุงยากนะมากมากไม่สันโดษแล้วก็เป็นคนขี้เกียจเป็นคนคลุกคลีกับกองกิเลสไปอยู่นั่นแหละนั่นแหละ6อย่างนะในนี้ไม่ได้บอกไว้นะอาตมาพูดไปให้ฟัง6อย่างแล้วนะ เป็นคนมีโทษลักษณะไปแล้วเป็นคนที่พ้นความเป็นโทษลักษณะมีคุณลักษณะ9นี่ก็เป็นเศรษฐชนนะที่มีชีวิตดำเนินไปด้วยเศรษฐกรรมคือการกระทำที่วิเศษหรือการกระทำทางบุญจึงเป็นคนประเสริฐจริงเป็นคนไม่เปลืองไม่ผลาญพร่าไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมกินไม่แพงใช้ไม่แพงแต่เป็นคนสร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อสังคมสูงแพงเหลือเฟือเกินกว่าที่ท่านกินท่านใช้แน่นอนและท่านก็ไม่เอาคืนไม่แลกเปลี่ยนเอาค่าแรงเอาค่าวัตถุอะไรต่ออะไรคืนมาให้ตนมีแต่เสียสละถมลงไปให้แก่สังคมแก่มวลมนุษย์ผู้อื่นจึงชื่อว่าเป็นคนมีคุณค่าต่อสังคมอย่างเป็นสัจจะเนี่ยเป็นคนมีคุณค่าต่อสังคมอย่างแท้จริงอาตมายังไม่อธิบายทวนหรอกเพราะว่าคำมันชัดเจนอยู่แล้วในพวกเราเพราะฉะนั้นผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่รับใช้ปวงชนสูงส่งปานชนีจึงเป็นคนไม่สะสมทรัพย์สริงคารเป็นของตนท่านคือรัฐบุรุษคือเศรษฐบุรุษท่านทำเพื่อสาธารณะทำเพื่อปวงประชาเพื่อชาติโดยแท้จึงเห็นได้เด่นชัดว่าท่านอยู่ในสภาพที่เป็นคนจนเพราะท่านไม่กักเก็บทรัพย์สินไว้เป็นของตนแล้วท่านมีแต่สร้างสรรค์มากมายแล้วก็สละจริงๆไม่สะสมอปัจจยะจริงจึงเป็นของตนน้อยเท่าที่จำเป็นตามสัจจะของอาริยบุคคลผู้บรรลุธรรมที่ทำการเมืองบุญนิยมดังนั้นท่านยิ่งเป็นอาริยบุคคลระดับสูงมากยิ่งเท่าใดก็ยิ่งไม่สะสมยิ่งกล้าจนเนื้ออภิชาจริงยิ่งขึ้นเท่านั้นเป็นนักบุญที่มีคุณธรรมนักบวชจริงยิ่งไม่อธิบายนะมันก็ชัดเจนอาตมาว่าขยายความในนี้ก็ชัดแล้วทีนี้ก็มาถึงประเด็นที่ว่าคนเช่นที่ว่า นี่ประเด็นที่สองประเด็นแรกเนี่ยว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรนะเป็นลักษณะอย่างไรก็อธิบายแล้วทีนี้ประเด็นที่สองที่ว่าคนเช่นที่ว่านี้จะหาได้จากที่ไหนลักษณะคนเป็นชนิดไหนก็ว่าไปแล้วทีนี้จะหาได้จากไหน หาได้จากไหนเนาะที่จริงเนี่ยไม่อยากถามมันเนาะถามแล้วก็หลงตัวเองมาจากใจอ่ะที่ใจอย่างเดียวเนาะจะจากอื่นไม่ได้นะจะหาได้จากที่ไหนจากที่ใจอย่างเดียวว่างั้นนะคนนี้ตอบว่างั้นคนเช่นที่ว่านี้จะหาได้จากที่ไหนหรือแม้แต่คนที่จะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยจะเป็นไปได้จริงหรือก็ขออภัยอย่างมากในหนังสือนี้เราเขียนไปสู่คนข้างนอกนะที่นี่จะไม่ต้องขออภัยหรอกขออภัยอย่างมากจริงๆที่จำเป็นต้องยกอ้างเอาชาวอโศกเพื่อยืนยันเปรียบเทียบให้เห็นจริงในเรื่องนี้ส่วนใครจะเห็นเป็นการอวดตัวอวดตนหรือเห็นเป็นเรื่องเพ้อฝันก็คงห้ามกันไม่ได้ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่เขาจะเห็นเช่นนั้นในบรรดาชาวโศกไม่ได้เห็นว่าเป็นความเพ้อฝันเพราะทุกวันนี้ในชาวโศกทั้งหลายก็มีก็เป็นเช่นดังกล่าวนั้นกันอยู่มิใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ยังไม่ยิ่งไม่ใหญ่หรือยังไม่โตไม่มากเท่านั้นเองทว่าคือความเป็นไปได้แน่นอนpossibility นะความเป็นไปได้เศรษฐชนคือคนมีวรรณะ9เราอธิบายซ้ำไปอีกนะพวกเราก็ฟังซ้ำฟังซากนี่แหละนะย้ำทั้งสิ่งที่เป็นไปจริงที่เราเป็นไปได้กันคนที่ยังห่างๆก็มาตรวจสอบดูมาสังเกตการได้มาพิสูจน์ได้ท้าทายมาพิสูจน์ได้เชิญชวนให้มาดูได้นะเป็นเอหิปัสสิโกที่ผ่านมาอาตมาได้กล่าวคำว่าเศรษฐชนซึ่งแปลตามศัพท์ก็คือคนผู้มีความประเสริฐเศรษฐชนนี่นะคนผู้มีความดีเลิศและคำว่าเศรษฐกรรมอันหมายถึงการกระทำที่วิเศษหรือการกระทำทางบุญหรือการกระทำที่ประเสริฐดังนั้นคนผู้เป็นเศรษฐชนจริงก็คือคนที่มีคุณสมบัติประกอบไปด้วยการกระทำหรือมีพฤติกรรมที่วิเศษการกระทำหรือมีพฤติกรรมที่อยู่ในทางบุญการกระทำหรือมีพฤติกรรมที่ประเสริฐนั่นเองจึงจะชื่อว่าคนที่มีคุณลักษณะบุญนิยมแท้ตามคุณภาพประสิทธิภาพของแต่ละท่านคือมันจะไม่เท่ากันนะมันจะมีมากมีน้อยกว่ากันหรือมีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญอะไรพวกนี้ต่างกันบ้างคำว่าเศรษฐกิจทีนี้มาพูดถึงภาษาที่ร่วมสมัยเขาด้วยคำว่าเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์ผู้รู้ชาวไทยถ่ายทอดความมาจากคำว่า economy หรือ economics ซึ่งรากศัพท์ภาษาฝรั่งเขาแปลว่าการประหยัด economy หรือ economics นี่มันแปลว่าความประหยัดหรือการประหยัดหรือความรู้เรื่องการจัดการระบบการผลิตระบบการบริการแก่ประชาชนและสังคมให้ทั่วถึงเป็นสุขเสมอสมานกันนี่ขยายความนะหรือเอาพฤติกรรมแท้นะเศรษฐอีโคโนมีหรืออีโคโนมิกส์หรือคำว่าเศรษฐศาสตร์ไทยนี่ก็ตามที่เอาคำว่าภาษาบาลีเขามาตั้งขึ้นแล้วก็แปลความเศรษฐศาสตร์นี่เขาก็แปลความว่าความรู้เรื่องการจัดการระบบการผลิตระบบการบริการแก่ประชาชนและสังคมให้ทั่วถึงเป็นสุขเสมอสมานกันนี่ก็ขยายความแปลเอาความสรุปแล้วก็คือ มันต้องประหยัดหรือมันต้องพยายามเฉลี่ยทรัพย์สินคานเฉลี่ยสิ่งที่จะต้องใช้ต้องสอยให้ถึงกันให้ทั่วถึงกันนี่สรุปง่ายๆหรือแม้คำว่า economist ก็หมายถึงคนผู้ประหยัดหรือ economizer นะ economizer ก็หมายถึงเครื่องที่ช่วยทำให้ประหยัดนะเพราะฉะนั้นเนื้อแท้ของเศรษฐกิจก็คือการประหยัดหรือขยายความให้ลึกซึ้งไปอีกก็คือยับยั้งการใช้การจ่ายให้ลดได้มากมากขึ้นมากขึ้นการประหยัดก็คือยับยั้งการใช้การจ่ายให้ลดได้มากขึ้นมากขึ้นหรือระมัดระวังจัดการลดทอนความเปลือง ความสูญเสียให้ได้ยิ่งยิ่งเพิ่มคุณค่าประโยชน์มากขึ้นมากขึ้นนั่นคือลักษณะอาตมาก็ขยายความถึงความหมายหรือลักษณะจริงของความหมายคำว่าเศรษฐะหรือเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์เนี่ยขึ้นไปอีกนะถ้าเข้าใจความหมายแล้วก็เข้าใจความถูกต้องอันนี้ได้แล้วแล้วคนประพฤติให้สอดคล้องอันนี้นะโอ้โหโลกไม่เป็นอะไรหรอกจะเอาความหมายนี้ก็โอเคแล้วก็ใช้ได้มันก็ประหยัดมันก็ทำอะไรได้เฉลี่ยอะไรอะไรได้ทั่วถึงกันนะพยายามที่จะทำให้เกิดพยประโยชน์คุณค่าในการสร้างสรรค์ในการอุดมสมบูรณ์หรือว่าไม่ทุกข์ไม่ยากอะไรกันก็ได้พูดให้ได้ความรัดกุมที่สุดเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์ก็คือเรื่องที่จะก่อประโยชน์สูงประหยัดสุดนั่นเองและต้องเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือสังคมด้วยไม่ใช่ประโยชน์ของกูประโยชน์ของข้าข้าได้รับผลประโยชน์แย่งแต่ผลประโยชน์กันไม่ใช่นะประโยชน์นี้จะต้องเป็นประโยชน์กับส่วนรวมด้วยจะไม่ใช่ผลประโยชน์ที่หมายถึงการโลภการหอบเอาวัตถุสมบัติมาสะสมทั้งกักทั้งโกยไว้ที่ตนหรือที่พักพวกของตนแต่ละกลุ่มแต่ละหมู่ให้มากอย่างไม่มีที่สิ้นที่สุดและทำให้คนอื่นขาดแคลนซึ่งเป็นการเห็นแก่ตัวเป็นอันขาดจะไม่ได้หมายถึงความกิโลภสรุปง่ายๆนะกอบโกยหอบหามกักตุนไม่มีหยุดไม่มีหย่อนไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนแต่กลับจะเป็นตนเองนั่นแหละคือผู้ประหยัดหรือกินน้อยใช้น้อยวงเล็บเปิดแต่ไม่ได้หมายความว่าทรมานตนจนขาดแคลนดอกนะผู้ปฏิบัติธรรมจะลดละนายคลายได้ยิ่งขึ้นประหยัดได้ดีวิเศษขึ้นวงเล็บปิดเศรษฐชนหรือนักเศรษฐศาสตร์ที่แท้ยิ่งสูงยิ่งเอาไว้เป็นของตนน้อยลงหรือกล้าจนอภิชาอย่างประเสริฐยิ่งขึ้นยิ่งมีความสามารถสูงขึ้นก็ยิ่งเสียสละได้มากขึ้นคือมีจาคะสัมปทาความเป็นตัวตนเป็นของตัวของตนยิ่งน้อยลงยิ่งมักน้อยยิ่งกล้าจนนะคืออภิชานี่แหละยิ่งสันโดษยิ่งใจพอสันตุฐินั่นเองจึงยิ่งเป็นคนจนหรือคนที่เป็นอนาคาริกชนผู้ไม่มีบ้านช่องเรือนชานไม่สะสมทรัพย์สินคานเป็นของตนแท้จริงยิ่งขึ้นแต่มีประโยชน์สูงยิ่งขึ้นต่อสังคมคนผู้จะก่อประโยชน์ได้สูงและจะประหยัดได้สุดก็ต้องเป็นคนที่รู้จักตัวเองแล้วปรับตัวเองให้กินให้ใช้อย่างมีสาระมีญาณมีปัญญาโดยจัดการลดละกิเลสหรือลดส่วนที่เปลืองเลิกสิ่งที่ควรเลิกได้ไปตามภูมิธรรมที่ลดละความหลงโลกคือโมหะความโง่ที่เป็นธาตุโลกีอวิชชาออกไปได้เรื่อยๆซึ่งหมายถึงการบำเรอตนนั่นเองละเลิกสิ่งที่ตนเสพตนติดได้มากขึ้นเรียนรู้สิ่งที่เป็นโลกียสุขที่สังคมหรือคนในโลกเขาสมมุติขึ้นมามอมเมาประโลมโลกอยู่ไม่หยุดจนสามารถปฏิบัติลดละกิเลสได้จริงเหลือแต่สาระสัจจะที่สำคัญของชีวิตจึงจะมิใช่คนที่ยิ่งสมรรถนะสูงมีความเจริญก้าวหน้ามากก็เลยยิ่งกินแพงใช้แพงสะสมใหญ่โตอวดใหญ่อ้างโตเบ่งคมยิ่งขึ้นสร้างค่านิยมคนหัวสูงนะคำว่าคนหัวสูงนี่อยู่ในคำกราบเครื่องหมายคำพูดนะสร้างค่านิยมคนหัวสูงหรือที่คำแสลงเขาเรียกประชดกันว่าไฮโซขึ้นมาทับถมสังคมเป็นอันขาดผู้พัฒนาตนได้ชนี้เองที่ชื่อว่าเศรษฐชนหรือเศรษฐบุรุษผู้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่จะทำเศรษฐกิจอยู่ในสังคมอย่างถูกต้องมีคุณค่าอันเป็นประโยชน์สูงประหยัดสุดแก่ตนแก่สังคมแก่โลกดียิ่งแท้เนี่ยเป็นความจริงที่ถ้าเผื่อว่าคนไหนเข้าใจแล้วนะอ่านบทความนี้อ่านคำอธิบายพวกนี้แล้วนะมีสมาธิอ่านดีๆเนี่ยจะเข้าใจได้ชัดเจนทราบซึ้งขึ้น นะหรือพวกเราเนี่ยไปอ่านเถอะพวกเรามีสภาวะหรือว่ามีการเรียนรู้นะอยู่ในลัทธิเราจะเรียกลัทธิก็ได้ลัทธิบุญนิยมนะบุญอิซึมนี่ก็คือลัทธิบุญนิยมนะมีลักษณะอย่างนี้มีทฤษฎีอย่างนี้กันสอนมวช.เรียนมวช.เนี่ยเรียนสันติก็สอนอยู่ทุกวันก็เรียนไปถึงบทไหนแล้วมันก็เรียนมวช.ที่สันติแต่ที่อื่นก็มีบ้างนะมันราชก็เอาไปเรียนแล้วแต่ว่าที่อื่นนะวิชาเขตที่อื่นจะไปเรียนบ้างหรือยังก็ไม่รู้ไปเรียนแล้วแต่ว่าที่อื่นนะวิชาเขตที่อื่นจะไปเรียนบ้างหรือยังก็ไม่รู้เขาเรียนอยู่นะอันนี้เป็นหนังสือแล้วที่นี่ก็เรียนกันดูไปหนังสือที่กำหนดให้เรียนนั่นนักเรียนสมาชิกขาเรียนหนังสือว่าชั้นม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ก็กำหนดบทให้เรียนเรียนความรักสี่มิตินักเรียนสมาชิกขาเราให้เรียนหนังสือความรักสี่มิติม.1ก็เรียนบทที่1ที่2ม.2 เรียนบทที่2ที่3ม.3 เรียนบทที่ไม่ใช่ม.1เรียนบทที่2ม.2เรียนบทที่3ที่4ม.3เรียนบทที่5ที่6ม.6ก็ไล่ไปชั้นละ2บท2บทไปชั้นละ2บทพอถึง5มันก็จะครบ10พอถึงม.5มันก็จะครบ10บทม.6ก็เรียนทั้งทุกบทเลยเรียนอย่างลึกซึ้งเรียนครบถ้วนหมดเลยม.6จะต้องเรียนให้ครบทั้ง10บทให้ดีๆอาตมาต้องขออภัยอีกครั้งที่จะต้องกล่าวถึงชาวโศกขึ้นมาเป็นตัวอย่างในการอธิบายชาวโศกพยายามที่จะอบรมฝึกฝนตนเองละลดกิเลสให้เป็นคนเจริญตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผลจึงเกิดจึงเป็นขึ้นมาและเป็นผลที่เจริญไปในแบบโลกุตระด้วยซึ่งเห็นได้รู้ได้ว่าไม่เหมือนความเจริญแบบโลกีเพราะความเจริญแบบโลกุตระนั้นจะสามารถตรวจสอบตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้ชัดเจนเช่นคนเจริญด้วยวรรณะ9นะ the classes นี่เป็นต้นนะเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายนี่แหละนะกินง่ายอยู่ง่ายไปง่ายมาง่ายนะเป็นคนที่บำรุงง่ายก็สอนให้เจริญสอนให้เป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายเป็นคนที่มีภูมิมีความเข้าใจขยันก็ง่ายสอนให้อดทนก็ง่ายสอนใหเรียนรู้อันนั้นอันนี้อะไรก็ง่ายนะเป็นคนทำให้เจริญง่ายนะเป็นคนสุโปสะเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษอะไรเอาละพอนะแล้วพวกเราเป็นอยู่มีวรรณะ9เป็นต้นผู้ปฏิบัติธรรมตามทฤษฎีของพุทธเจ้าเมื่อสัมมาทิฏฐิแน่แท้ก็ย่อมจะพัฒนาตนเจริญจริงจนเป็นคนที่มีคุณสมบัติทั้ง9นั้นอย่างเป็นจริงพิสูจน์ได้หรือจะเป็นหลักธรรมอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นคาถาวัตถุ10ก็ดีคาถาวัตถุ10ก็มีขึ้นต้นด้วยคล้ายกันนี่อัปปิชฌะสันตุทิปวิเวกะอสังสัคขะวิริยารัมภะนี่5ข้ออีก5ข้อก็ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะนี่คือคาถาวัตถุ10คาถาวัตถุหมายความว่าคำพูดที่จะพูดด้วยเรื่องหรือหัวข้อใดก็ตามก็คืออยู่ในสิบหลักนี้เพราะฉะนั้นคุณจะพูดอะไรจะมีหัวข้อจะอธิบายอะไรกันไปมันจะอยู่ในหลักสิบข้อนี้คือไม่ออกไปนอกเรื่องของศาสนาพระพุทธเจ้ามันพูดไปพูดมาประเดี๋ยวก็พูดไปพูดมาก็ศีลพูดไปพูดมาก็สมาธิสมาธิอย่างพุทธนะพูดไปแต่มันปัญญาปัญญาอะไรปัญญาที่เป็นฌานขอเป็นญาณเป็นวิปัสสนาญาณหรือเป็นญาณทัศนะเป็นไม่ใช่ปัญญาอย่างโลกโลกกันฟุ้งเฟ้ออะไรไปไกลไงไม่ใช่ปัญญาที่จะมาพัฒนาตนเองนะโดยเฉพาะปัญญาที่จะไปในทางนิพพานเรียนรู้อธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอย่างนี้เป็นต้นนะสุดท้ายก็มีวิมุตต์รู้จักวิมุตต์เรียนวิมุตต์กันพูดวิมุตต์กันนะเป็นคนที่แม่ทันสมัยล้ำสมัยมากนะพวกที่พูดกันไปพูดกันมาก็พูดถึงวิมุตติพูดถึงนิพพานนี่โอ้โหมันหน้ามันไส้นะไปพูดกันเนี่ยเป็นนั่งวงนั้นวงนี้อยู่ตรงนั้นตรงนี้สภากาแฟก็พูดกันไปพูดกันมาก็พูดกันไปกันพูดกันไปถึงนิพพานพูดถึงเรื่องนิพพานพวกที่นั่งอยู่ข้างๆในโต๊ะข้างๆเขาคือสภากาแฟเขาก็บอกไอ้พวกนี้มันมาจากไหนวะมันนั่งอยู่บน ในสังคมสภากาแฟเขานะนะแต่เสร็จแล้วมันพูดถึงเรื่องนิพพานนิพพานทำไมไม่ไปอยู่ป่าเขาทำวะทำไมไม่ไปนุ่งขาวห่มขาวไม่ไปโกนหัวอะไรอย่างงี้เนาะคนค่านิยมของคนเนี่ยเขาจะเข้าใจอยู่อย่างนั้นเขาจะเห็นอย่างนั้นในเมืองไทยเมืองพุทธนี่แหละเขาจะไม่รู้สึกเลยว่าคนที่เป็นอาริยะบุคคลนี่แหละอยู่ปนกับพวกคุณนี่แหละแล้วเขาอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นเขาจะไปนั่งอยู่ตรงไหนก็ได้เขาจะไปเดินไปอยู่ตรงไหนก็ได้ไปทำอะไรแต่เขาไม่ไปคลุกคลีเกี่ยวข้องเขาไม่ไปวุ่นวายกับคุณเขาจะไปนั่งอยู่ในสนามบอลเขาก็ดูไปอะไรก็ได้แต่มันก็เสียเวลานะถ้าไม่มีเป้าหมายว่าจะไปนั่งทำไมเราก็ไม่ควรเห็นจะไปนั่งทำไมที่สนามฟุตบอลแต่ในการทำงานนี่แหละจะไปนั่งอยู่ในสิ่งที่คุณทำงานคุณจะทำงานระดับไหนก็ตามตั้งแต่ระดับคลุกขี้โคลนหญ้าทำกสิกรรมไปจนกระทั่งถึงนั่งโต๊ะทำงานอยู่ในห้องเครื่องไฮเทคอะไรต่างๆนานาก็ทำได้อยู่ในห้องประชุมอยู่ในห้องสมนาของผู้รู้ผู้บริหารผู้เป็นนักวิชาการชั้นหนึ่งอะไรอยู่เนี่ยนะก็ได้แต่เขาก็จะไม่เหมือนกับพวกเหล่านั้นเขาจะมีอะไรต่ออะไรไม่เหมือนนะเพราะงั้นจะเขาจะตัดขาดจากว่าคนที่เป็นอริยบุคคลที่จะไปนิพพานนี่จะต้องไม่ใช่คนที่จะมาอยู่เกี่ยวข้องกับเราเพราะคำพูดคำสอนอสังสักขะหรืออสังคณิกะบอกว่าจะต้องไม่คลุกคลีด้วยหมู่มันเป็นคำพูดที่คำสอนที่มันตัดส่วนทำให้คนเข้าใจผิดว่าพวกจะปฏิพานต้องตัดขาดจากสังคมตัดขาดจากหมู่กลุ่มไปอยู่แต่ผู้เดียวไม่มีเพื่อนสองโน่นไปโน่นเลยโอ้ยทำไมมันถึงว้าเวจริงๆเนาะ very lonesome เลยเนาะโอ้โหมันจริงๆฟังแล้วนี่มันว่าบิวเนาะมันโดดเดียวจริงๆเลยนะความจริงมันไม่ใช่นะเนี่ยเป็นความซับซ้อนเป็นปฏินิสักะเป็นสัจจะย้อนสภาพนะกระถาวัตถุ10แล้วนะหลักตัดสินธรรมวินัย8นะก็คล้ายกันนั่นแหละนะคล้ายมีสุดท้ายลงมักน้อยมันเลี้ยงง่ายด้วยเหมือนกันนะมีอปิชฌามีอะไรอะไรพวกนี้เหมือนกันว่าธรรมวินัย8ประการก็ตามแม้แต่ความเป็นอริยทรัพย์7ก็ได้อริยทรัพย์7ก็มีพวกศรัทธาหิริโอตตัปปะอะไรต่างๆนานาไป7ข้อนั้นก็ล้วนนำมาตรวจสอบพฤติภาพหรือพฤติกรรมของคนผู้มีมรรคมีผลตามธรรมของพระพุทธเจ้าได้ยิ่งจะเป็นการยืนยันอย่างสอดคล้องทีเดียวนะเพราะเอาหลักธรรมพุทธเจ้ามาตรวจสอบมาวัดผลตรงตามธรรมไหมตรงตามธรรมไหมแน่นอนอาตมามั่นใจตรงนี้คือชาวอโศกที่ปฏิบัติประพฤติกันมาแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยทั้งกระแสหลักหรือว่าผู้รู้ทั้งหลายเขาหาว่าเราผิดธรรมวินัยนี่นะมาถึงวันนี้แล้วนี่เขาเอาเลยเอาตำรามากลางตรวจมาเรื่อยๆเขาตรวจนะเฮ้ยยิ่งตรวจมันยิ่งเข้าตัวเองมันก็ยิ่งเห็นชาวอโศกชัดเจนว่าเฮ้ยมันใช่แต่เรากลับไม่ใช่เว้ยมันใช่เว้ยเรามันไม่ใช่เนี่ยว่ามันใช่เว้ยเราไม่ใช่ยิ่งถือตำรามาตรวจรับรองเพราะอาตมามั่นใจว่าทุกวันนี้ที่เขาตูเราว่าเราทำธรรมวินัยให้วิปริตหรือวิปริตไปจากธรรมวินัยนี่ก็ตามเขาก็มีไตรพัทไตรปิฎกเขาก็มีหลักอันเดียวกันเขาก็ถือตรวจนะเราก็ทำพยายามให้มันตรงตามธรรมยิ่งตรวจยิ่งดียิ่งตรวจยิ่งดีแล้วเขาจะเห็นของจริงนี่คือธรรมโมเวรกติธรรมจาริงธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรมมันถ้าเราทำได้ทำตรงทำแล้วก็ไม่ต้องห่วงให้เขาตรวจเลยเราอยากให้ตรวจนะจริงไม่มาตรวจแล้วไปนั่งเทียนยกเมฆเขียนว่าเราสารพัดสารเพมันก็เสียหายหมดนะเพราะถ้าเรายิ่งเขายิ่งมาตรวจนี่เรายิ่งเอหิปัสสิโก ยิ่งท้าทายให้มาพิสูจน์ท้าทายให้มาตรวจสอบนะเชิญเรียกร้องให้มาดูได้ชาวโศกได้ปฏิบัติธรรมของพระเจ้ามาเกือบ30ปีแล้วก็เกิดเป็นชุมชนหรือสังคมแบบโลกุตระหรือแบบบุญนิยมขึ้นมามีคุณลักษณะสอดคล้องตรงกันกับหลักธรรมต่างๆของพระพุทธเจ้าจริงแม้จะยังไม่ดีเลิศประเสริฐเยี่ยมใหญ่อย่างโตอย่างใหญ่หรืออย่างสมบูรณ์ยอดก็พอมีรูปมาก็พอมีรูปธรรมมีนามธรรมที่พอสัมผัสได้บ้างแล้วเช่นคุณลักษณะของคนในวรรณะ9นะ The Classes ก็เป็นเรื่องที่ชาวโศกต่างก็มีคุณสมบัติเหล่านั้นกันมากบ้างน้อยบ้างเมื่อรวมกันเป็นชุมชนหมู่กลุ่มก็เป็นรูปธรรมที่เห็นความมีจริงเป็นจริงตามธรรมของพระพุทธเจ้าพอได้นะซึ่งคนมากล้าจนเนี่ยเอาตัวที่คำว่าอภิชฌาคำเดียวเนี่ยนะซึ่งอยู่ในวรรณะ9ก็มีอยู่ในคาถาวัตถุ10ก็มีอยู่ในหลักการตรวจธรรมวินัยของพระเจ้า8ข้อก็มีนะอยู่ในอะไรอื่นอีกเยอะแยะอภิชฌาตัวเดียวเนี่ยมีนะเอาแต่คำว่าอภิชฌานะมันก็ตรวจสอบได้แต่นี่ก็จะไล่ไปถึง9ข้อมั้งเนี่ยนะใช่เอาอ่านไปมีอันไหนตรงไหนพออธิบายก็อธิบายอันไหนไม่พออธิบายก็ผ่าน1เป็นคนเลี้ยงง่ายสุภะนะอ่านตรงนั้นจบเรื่องก็เป็นเรื่องที่เจ้าโสตังก็มีคุณสมบัติเหล่านั้นปานมากบางน้อยบางอ่านแล้วเนาะก็ได้1เป็นคนเลี้ยงง่ายสุภะก็คือเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายไปง่ายมาง่ายนั่งง่ายนอนง่ายเป็นคนเรียบง่ายไม่เรื่องมากไม่ติดไม่ยึดมากเพราะลดละความติดยึดมาได้จริงตามลำดับไม่เจ้ายศเจ้าอย่างไม่เจ้ายุ่งเจ้ายากเช่นกินก็จะต้องอร่อยถูกปากต้องโก้ต้องรู้ไปก็ต้องมีพาหนะสมศักดิ์ศรีมาก็ต้องมีการต้อนรับสมเกียรตินั่งก็ต้องมีตังมีเตียงมีเครื่องลาดปูหรูหราเพียงพอนอนก็ต้องมีหมอนมีฟูกมีเครื่องประกอบตามที่เคยมีเคยได้เป็นต้นจะไม่เป็นคนที่วุ่นวายยุ่งยากอย่างนั้นแล้ว 2. เป็นคนบำรุงง่ายสุโปสะหมายความว่าเป็นคนที่อบรมฝึกฝนให้เจริญได้ง่ายไม่ดื้อดึงเป็นต้น 3. เป็นคนมักน้อยหรือกล้าจนอภิชฌะได้แก่คนที่ทำตนให้จนลงได้อย่างประเสริฐยิ่งขึ้นกล้าเอาไว้เป็นของตนน้อยลงเป็นต้นดังที่เคยพูดถึงมาแล้ว 4. เป็นคนใจพอหรือสันโดษนะสันตุฏฐิได้แก่คนที่ฝึกหัดลดละความเสพความติดของตนลงมาตามลำดับเช่นเราเคยกินวันละ3มื้อแล้วตั้งใจลดน้อยลงมากินวันละ2มื้อหรือเคยใช้เงินเดือนละ 5,000 ก็ตั้งใจให้น้อยลงมาใช้ 3,000 ให้พอเป็นต้นจนสามารถทำได้โดยภาวะจิตใจนี่แหละจะมีความเจริญขึ้นเป็นสันโดษคือใจมันจะมีความพอกับสิ่งที่เป็นที่มีจะมีความทนได้มีปัญญาฉลาดรู้ว่า2มื้อหรือใช้เดือนละ 3,000 เราสามารถทำได้พอจริงๆและมีปัญญาเห็นผลดีเห็นจิตใจระงับเห็นจิตใจไม่ต้องทนไม่ต้องทุกข์จิตสันโดษหรือใจมันพอจริงๆเพราะมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในความหลงโลกและได้ลดละกิเลสตัวติดยึดตามโลกสำเร็จจริงสันโดษจึงปฏิสัมพัทธ์กับความมักน้อยตามลำดับเสมอและจะปฏิสัมพัทธ์กับความสงบระงับคำว่าวิเวกด้วยกล่าวคือผู้ฝึกหัดลดละลดให้แก่ตนก็จะติดยึดน้อยลงแม้จะมีน้อยลงหรือจนลงก็อยู่ได้ไม่ทุกข์ร้อนทำความน้อยลงให้แก่ตนเองไปเรื่อยๆเป็นลำดับและเมื่อปฏิบัติมักน้อยจนจิตใจลดละกิเลสไปตามขั้นตอนสภาพจิตใจของตนเองก็จะมีความหยุดความพอใจที่อยากเพิ่มมาให้แก่ตนหรือความดิ้นรนบำเรอตนก็จะน้อยลงนี่คือใจเข้าสู่สภาวะพอชื่อว่าสันโดษและภาวะดิ้นรนเดือดร้อนก็จะน้อยลงกระทั่งสงบเป็นวิเวกโดยไม่ต้องหนีเข้าไปอยู่ป่าหรือหลบสังคมไปไหนเพราะบรรลุวิเวก3ปฏิบัติแล้วจิตจะบรรลุวิเวก3 นะปลีกวิเวกหนีออกไปอยู่ป่าไอ้อย่างนั้นมันพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดนะปลีกวิเวกนี้ไปอยู่ป่าอย่างนี้ไม่ใช่นะอาตมาอธิบายแล้วว่าเราอยากไปอยู่ป่าเราอยากจะไปป่าบ้างไปเพื่อปฏิบัติประพฤติเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดวัดแปลว่าการประพฤติเพราะเราจะประพฤติไปอยู่ป่าก็พูดแล้วครับวันนี้เมื่อวานนี้มั้งนะก็เทศไปแล้วเราจะไปอยู่ป่าบ้างเพื่อพิสูจน์ตนเองยังไม่มีสมาธิยังไม่มีภูมิอย่าไปเชียวนะต้องหมายความว่าบรรลุธรรมในระดับหนึ่งเลยทีเดียวควรจะถึงขั้นอนาคามีจิตภูมิธรรมมีสมาธิในขั้นอนาคามีจึงควรออกป่าไปพิสูจน์ดูว่ามันจะไปติดป่าไหมหรือว่าจะไปว่าผิวกลัวป่าวงเวงโอ้โหมันเปลี่ยวมันโดดเดี่ยวมันอ้างว้างมันไม่มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่เราทนได้ไหมอยู่ได้นานไหมหรือทั้งสองทิศน่ะทนไม่ได้อยู่ไม่ไหวในที่ที่สงบอยู่ในป่าหรือติดป่ามันซะเลยมีทั้งสองทิศได้เลยนั่นคือการพิสูจน์เป็นการประพฤติวัดอยู่ป่าเป็นวัดวัตระนี่แปลว่าการประพฤติไม่ได้แปลว่ากิจวัตรไม่จะแปลว่าการประจำเป็นวัตระเป็นการประพฤติอย่างหนึ่งเป็นศีลเป็นพรตหรือพูดอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าพรตนั่นแหละพัตตะวัตตะหรือพระตะเหมือนกันวัตระแปลว่าการประพฤติเพราะเราจะประพฤติในครั้งในคราวที่ควรเป็นการอยู่ป่าเป็นวัดก็เชิญไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปป่าบางคนไม่ต้องไปป่าก็ประพฤติปฏิบัติอยู่ในนี้แหละจนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นคนที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ของพุทธเจ้านั้นไม่เป็นอรหันต์เยอะแยะในสมัยพุทธเจ้าไม่ใช่แย่งกันไปหาป่าหาเขาอยู่ไม่ใช่บรรลุอยู่ในเมืองนั้นเยอะแยะเลยพยัสสะมานพมาพบพระพุทธเจ้าฟังธรรมสองกันเป็นพระอรหันต์มีเพื่อนมาอีก5คนมาบรรลุอีกมีเพื่อนมาอีกหลาย40กว่าคนมาอีกลูกเศรษฐีอยู่ในเมืองปฏิบัติไม่นานเลยมาฟังธรรมอะไรเพราะคนมีบารมีหน่อยไม่ได้ปอกป่าอะไรก็บรรลุพระเป็นอรหันต์อีก50รูปอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าดูประวัติดีๆแล้วพระพุทธเจ้าก็ออกไปสอนในเมืองในกรุงสอนกับคนบรรลุโสดาเป็นอรหันต์เป็นอะไรเป็นเยอะแยะในกรุงไม่ใช่เราจะออกป่าทุกคนก็ต้องทยอยออกป่าทยอยออกป่าป่าเต็มไปหมดแล้วอรหันต์ก็ไปอยู่ป่าอะไรอย่างนี้นี่คือความหลงผิดที่อาตมาต้องแก้ลำตรงนี้ต้องแก้ความผิดพลาดอันนี้ทั่วโลกนะเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยเพราะประเทศไทยนี่แหละเป็นตัวหัวเชื้อของศาสนาพุทธเพราะหัวเชื้อเป็นอย่างไรหางเชื้อทั่วโลกก็ต้องเป็นอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นมันผิดแล้วมันก็เลยผิดไปหมดทั่วโลกตอนนี้แล้วก็เชื่อกันจังเลยยกศาสตราจารย์ศาสดาจารย์ที่เป็นฝรั่งเรียนรู้พุทธศาสนาเก่งอริสเดวิดเป็นต้นหรือใครก็ใครอีกนี่โอ้โหพจนานุกรมบาลีของดิสเดวิดต้องยืนยันตามเขาแปลว่าอย่างนี้อธิบายความหมายอย่างนี้ต้องอย่างนี้ถ้าโพธิรักอธิบายแล้วไม่ได้ค้านแย้งกับดิสเดวิดนี่ทำธรรมวินัยวิปริตจากธรรมวินัยอะไรไปเลยเชื่อฝรั่งมากกว่าหรือเชื่อผู้รู้อะไรอื่นมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นปลีกเดียวไม่ใช่ปลีกวิเวกออกป่าเนี่ยบอกปลีกเดียวใช่ไม่ใช่ปลีกวิเวกนะอันนี้ก็อธิบายย้ำในพวกเราวิเวก3มี1กายวิเวก2จิตวิเวก3อุปธิวิเวกนะกายวิเวกก็หมายความว่าองค์ประชุมมันก็คุณจะร้อนคุณจะเดือดอย่างไรถ้าองค์ถ้าเรามีวิเวก3นี่แล้วโดยเฉพาะจิตวิเวกและอุปธิวิเวกต่อให้คุณมีองค์ประชุมอะไรอยู่ในที่นี้มันเป็นความร้อนไม่เย็นไม่สงบเขาติดถึงเขาร้อนกันฆ่าแกงกันอะไรกันจิตเราก็สงบอยู่ได้ท่ามกลางสิ่งที่รอบล้อมประชุมอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นกายจะหมายเอาร่างกายของเรานี่ก็ไม่แหมไปกระดิกกระดีไปอะไรต่ออะไรมันก็สงบสุภาพตามฐานะแล้วไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรวุ่นวายมากมายหมายความว่าองค์ประชุมจะขนาดนอกมากมายหรือในตัวเราในร่างกายเราในเสื้อผ้าแต่งตัวมันก็ดูแลก็เออเป็นคนสมถะดีเป็นคนสงบดี การแต่งตัวก็สงบดีลีลาท่าทีก็สงบดีไม่จัดจ้านไม่วื้อว้าไม่หรูหราไม่วุ่นวายหรือว่ามันจี๊ดจ๊าดเหมือนกับโลกีเขานี่ก็คือองค์ประชุมกายวิเวกส่วนจิตวิเวกนั้นแน่นอนจิตมันสงบระงับมันจะไม่กระดีกระดาอะไรกันมันไม่มีอะไรที่จะกระเพื่อมไม่หวั่นไหวจิตมั่นคงจิตเป็นสมาธิที่ดีอุปธิก็หมายถึงกิเลสกิเลสมันดับกิเลสมันวิเวกกิเลสมันตายสนิทแล้วกิเลสมันเงียบสนิทกิเลสมันไม่มีเหลือมาออกฤทธิ์ออกเดชมันไม่มีมาออกตัวออกตนมันไม่มีตัวมีตนอุปธิวิเวกจิตมันก็สงบกิเลสมันก็สงบเพราะกิเลสมันตายหมดแล้วนั่นคือวิเวก3 5เป็นคนขัดเกลาสันเลขะได้แก่ขัดเกลานิสัยขัดเกลากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขัดเกลากิเลสของตนขัดเกลานิสัยด้วยขัดเกลากรรมที่เป็นทุจริตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะสามารถสังเกตให้ได้เห็นได้ทีเดียวว่ามีพฤติภาพคนขัดเกลาคำว่าพฤติภาพที่อาตมาแปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นคำแปลของอาตมาเองพฤติภาพอาตมาแปลจากคำว่า character เขาแปลกันว่าบุคลิกก็ได้ก็ไม่แปลกอาตมาก็แปลให้มันติดเข้ามาในตัวความประพฤติไม่ภาวะของความประพฤติเห็นเลยว่าในความประพฤติของตัวเองเนี่ยในสภาพของพฤติคุณจะมีกายกรรมท่าทีลีลายังไงเห็นได้แล้วมีพฤติภาพบางคนอาจจะไม่ถึงขั้นจิตมันเป็นแต่ข้างนอกเขาก็ควบคุมได้ก็มีพฤติภาพที่ดีนะเป็นพฤติภาพที่เห็นได้ว่าเป็นคนขัดเกลาอย่างคนที่กำลังถือศีล5ก็หรือที่ศีล8แต่มันก็ยังปฏิบัติไม่ได้แต่ก็เห็นเลยเขาว่าเขาสังวรจะมีทั้งเรียกบุคลิกก็ใช่เรียกพฤติภาพก็ใช่เขามีภาวะประพฤติพฤติภาพก็คือภาวะประพฤตินั่นแหละเขามีภาวะประพฤติอยู่นะเห็นได้ว่าเขากำลังประพฤติศีล8มันจะแสดงส่อแสดงมันจะรับสัมผัสได้นี่เป็นต้นนะมีพฤติภาพขัดเกลาตนเป็นคนแก้ไขตนขัดใจตนเองให้ไปในทางที่ถูกต้องคือสัมมาอย่างมัชฌิมาปฏิปทามิจึงมิใช่ไม่ขัดใจตนเองหรือทำตามสบายใจตามที่ตนชอบนะนี่ก็ขยายความมัชฌิมาปฏิปทาด้วยนะเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมนี่จะตั้งตนอยู่บนความลำบากมัชฌิมาก็หมายความว่าจะเห็นสันเลขธรรมด้วยจะเห็นว่าเขาสังวรระวังเขามีการตั้งตนอยู่ในการสังวรอยู่ในการปฏิบัติประพฤติสำหรับผู้ที่ยังประพฤติอยู่ยังไม่ใช่พระอรหันต์ส่วนพระอริยเจ้าโดยเฉพาะพระอรหันต์แล้วเนี่ยเหมือนท่านไม่ประพฤติเหมือนท่านประพฤติผิดด้วยเหมือนท่านละเมิดซะอีกแน่เหมือนท่านเข้าไปเกี่ยวข้องคลุกคลีนั่นคือปฏินิสัคคะนั่นคือสัจจะย้อนสภาพส่วนผู้ที่ยังประพฤติอยู่ยังไม่ได้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโอ้ท่านสังวรท่านไม่เกี่ยวข้องจริงๆหรือท่านกำลังระมัดระวังท่านกำลังเตรียมตัวเตรียมใจตั้งตนอยู่ในความปฏิบัติเหมือนเคร่งคุมมีสภาวะเคร่งคุมตั้งตนอยู่บนความลำบากมีสภาพขัดเกลาตนเองสังวรระวังตนเองนี่ก็จะเห็นได้เป็นรูปธรรมเพราะงั้นในหมู่กลุ่มพวกเราจะเห็นได้บางคนเนี่ยจิตมันจะเป็นบ้างในพวกเรามีเคร่งคุมจนกระทั่งกลายเป็นเกร็งเลยหนักเข้าช้ามีบ้างเคยมีในพวกเรานั่นก็คือประสาทของคนนั้นมันไม่ดีประสาทคนนั้นสามารถควบคุมตัวเองได้ยากก็เกิดอาการอย่างนั้นก็มีแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกก็รักษาก็หายนะคนที่ไม่มีก็บุญไปคนที่มีขึ้นมาก็แต่น้อยไม่มากหรอกในพวกเราเพราะว่าไม่เหมือนข้างนอกเขาสอนกันให้ปักดิ่งให้ยึดมั่นถือมั่นเกินในพวกเรานี่ไม่ได้สอนให้ยึดมั่นถือมั่นเพราะงั้นคนที่มีจริตมันยึดมั่นถือมั่นมากมันก็เลยยึดเกินไปหน่อยมันก็เลยคล้ายกับเป็นเกร็งแล้วก็นี่ก็คือการสังวร สังวรมากเข้าเกร็งเคร่งคล่องมันไม่คล่องที่มันเคร่งเข้าหนักๆเข้ามันก็เลยเก่งไม่คล่องมันไม่คล่องที่มันก็เสียไปได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นภาวะที่สรุปแล้วก็คือนะเมื่อปฏิบัติจะต้องเข้าใจคำว่าที่อาตมาอธิบายในเจตนาจะอธิบายขยายความมัชฌิมาว่ามัชฌิมานี่ไม่ใช่ตามใจตัวเองบำเรอใจตนเองสุขสบายไม่ใช่มัชฌิมาจะต้องตั้งตนอยู่มีสภาพของความตั้งตนในความลำบากของตนเองเท่าที่เราเองทำได้ต้องฝืนได้บางคนชอบฝืนมากๆบางคนชอบฝืนไม่มากนักแต่ต้องฝืนต้องขัดใจตนเองต้องขัดเกลาของตนเองต้องมีบทปฏิบัติที่อยู่ลำบากพอทำได้ของตนเองถ้าฝืนเกินขีดมันจะจัดไปไม่ดีเคร่งเกินนะคือไม่มัชฌิมาเพราะนี้สำคัญก็คือว่ามัชฌิมาไม่ใช่ว่าทำตามใจตนเองไปสบายๆนี่แหละอันนั้นผิดแล้วคนเข้าใจตรงนี้ผิดเยอะมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยมันบำเรอกิเลสตัวเองแล้วมันต้องไม่บำเรอมันต้องฝืนมันต้องสังวรระวังให้ได้ขีดได้ขั้นตามที่เราพอเหมาะนะนี่คือมัชฌิมา6เป็นคนที่มีศีลเคร่งทูตะการสามารถกำจัดกิเลสได้แล้วตามศีลแต่ละขั้นสูงขึ้นสูงขึ้นได้แก่การสามารถกำจัดกิเลสได้แล้วตามศีลแต่ละขั้นสูงขึ้นสูงขึ้นปฏิบัติตนมีศีลเคร่งขึ้นได้เรื่อยๆศีลใดที่เราสมาทานถ้ายังกำจัดกิเลสไม่ได้เราก็ต้องฝืนต้องทนเมื่อเราปฏิบัติขัดเกลาหรือกำจัดกิเลสได้แล้วจิตใจก็จะไม่ต้องฝืนไม่ต้องทนไม่ต้องทุกข์จิตใจจะเป็นปกติในศีลข้อนั้นข้อนั้นที่อาตมาเน้นคำว่าปกติเพราะเขาแปลศีลกันในที่ท่านเรียนผู้รู้ทั้งหลายท่านแปลศีลว่าปกติเพราะคำว่าปกติจึงต้องควบคู่กับหลักเกณฑ์ของศีลแล้วก็ต้องปฏิบัติจนปกติคือจิตมันไม่ต้องฝืนจิตมันไม่ต้องไปเกี่ยวข้องอะไรอีกแล้วมันเป็นได้แล้วเป็นสามัญเป็นธรรมดาเป็นปกติแต่ศีลข้อนั้นก็หลุดพ้นแล้วไม่ฆ่าสัตว์นี่เป็นปกติสัตว์จะมันจะมายั่วมายุมาทำให้เราโกรธเราเคืองก็เราก็ไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ที่มีอยู่ใครของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเราจะเอามายั่วมายวนอย่างไรก็ปกติจิตปกติไม่เอาไม่รักที่บันราดระฆังเอามาห้อยไว้ที่ข้างนอกหน้าทางปากทางถนนน่ะที่มีหางเสือเรือแล้วก็เอาระฆังมาห้อยไว้หนักเหมือนกันนะคงหลายร้อยกิโลระฆังใหญ่หักมีคนมาขโมยไปหายไปหลายเดือนวันดีคืนดีก็เห็นมาทิ้งไว้กลางทางทางเข้าเนี่ยเอามาคืนหลายเดือนเลยนะเอามาคืนเราก็เลยต้องยกกลับเข้าไปไว้ที่ในบันดาลแล้วปรากฏว่าเขาเลื่อยห่วงที่ห้อยเลื่อยเลยนะตัดขาทั้งสองชิ้นขาสองข้างเลื่อยเลื่อยข้างนี้ข้างนี้มาเลื่อยจนขาสองข้างเนี่ยเท่านี้นะทองเหลืองหูมันอะมันนิ้วหนึ่งมั้งหนานิ้วหนึ่งมั้งไอ้ทองหรือเส้นผ่าศูนย์กลางนิ้วหนึ่งมั้งหูของไอ้ตะขังใบนี้เลื่อยขาดสองข้างเลยแล้วมันคงขาดเสร็จมันคงตกปุ๊บก็มันข้างล่างคงค่อยแบกกันขึ้นรถไปกันนะเสร็จแล้วหอบมาคืนสงสัยมันอาถรรพ์อะไรมั้งถ้าไม่อาถรรพ์มันคงไม่หอบมาคืนหรอกมันก็คงเอาไปขายแล้วนะเอาไปยังไงไม่รู้เนี่ยอาถรรพ์ยังไงไม่รู้เนี่ยเล่นการใครไม่เล่นระวังเธอระวังเธอเอามาคืนนะอ้าวผู้ชายไปพักในเขตหญิงไปได้ยังไงไปนอนเล่นนอนหัวก็ไม่เอาเขาจะต้องถือศีล8กันอย่างเคร่งครัดนะ ระวังนะดูว่ามิจฉาชีพปลอมแปลงไม่ได้เข้าไปอย่างนั้นทำเป็นนอนเล่นทำไปอะไรมันมีลีลาของเขาอาท่าที่หาทางที่จะเข้าไปคนไปแล้วเนี่ยมีการค้นเข้าค้นของถูกค้นเข้าค้นของอะไรอะไรกันระมัดระวังด้วยนะคนข้างนอกมิจฉาชีพกับเครื่องกันป้องกันเพราะเราห้ามไม่ได้อย่างที่ว่าส่วนพวกเราเองนะกิเลสมันขึ้นกิเลสมันเกิดยั่วยวนชั้นนักทนไม่ได้อดมั่งเถอะแหมไหนๆก็จะมาดีถ้าเป็นพวกเราเองแล้วนะอยู่ในนี้เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าประพฤติอย่าปฏิบัตินะมันบาปจริงๆอาตมาไม่ได้ขู่หรอกมันเรื่องจริงบาปมากนะไม่ดีนะผู้ที่ปฏิบัติศีลนี่จนศีลจนจิตเป็นปกติแพ้ศีลข้อ2ก็จะไม่ยั่วยวนก็ไม่ขึ้นจิตเฉยพุทธสะโลกะธรรมเมหิกิตตังยัสสะนกัมปติถูกไอ้ของโลกมันจะยั่วยวนกระทุ้งกระแทกยังไงเรียกว่าพุทธสะผัสสะหรือกระทบพุทธสะโลกะไอ้โลกธรรมนะพุทธสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสสะนกัมปติจิตก็ไม่หวั่นไหวจิตสงบเรียบร้อยเฉยอยู่นี่เรียกว่าจิตปกติสิ่งข้อสองก็ตามข้อสามก็ตามข้อสามก็คุณจะยั่วยวนยังไงก็ช่างเถอะเรื่องกามเรื่องอะไรเฉยข้อตามข้อสามก็คุณจะยั่วยวนยังไงก็ช่างเถอะเรื่องกามเรื่องอะไรเฉยเป็นปกติจิตไม่มีกิเลสเป็นปกตินั่นคือความเป็นปกติเพราะอย่าไปแปลว่าปกตินี่อะไรก็ปกติโอ้คนนี้มีศีลเพราะเขามีปกติแล้วปกติอะไรก็ดวดเหล้าเช้าทั้งเย็นเขาก็เป็นปกติของเขาก็เช้าก็เช้าก็ขวดเย็นกลางวันก็ขวดเย็นก็ขวดเขาก็เป็นปกติของเขาก็ดื่มอยู่งั้นน่ะคนนี้ก็เขาก็ขโมยของเขาเป็นปกติอ่ะคนนี้เขาก็ฆ่าสัตว์เป็นปกตินะฆ่าขายวันละทั้งเท่าไหร่อ่ะเป็นปกติเขาไม่ใช่ปกตินี่มันคือทำศีลนั้นจนศีลสัมปทาจนเข้าถึงศีลนั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วได้อย่างไม่ฝืดไม่ฝืนไม่ต้องทนไม่ต้องสังวรไม่ต้องลำบากไม่ต้องทำอะไรอีกยิ่งตัดถอนอาสวะสิ้นแล้วยิ่งจบกิจไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยก็เป็นเช่นนั้นเช่นนั้นตัทตาเป็นอย่างนั้นแหละเขาเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นเองเลยเป็นโดยอัตโนมัติเป็นเองเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่ทำสิ่งที่ชั่วแล้วประพฤติสิ่งที่ชั่วไม่เป็นมันเป็นอย่างไม่ชั่วเป็นอย่างไม่ทุจริตเป็นอย่างไม่อกุศลจริงๆเป็นอย่างไปเป็นอกุศลสิเป็นไม่ได้หรือเป็นยากแต่เป็นอย่างกุศลเนี่ยเป็นเองตถตาเป็นโดยอัตโนมัติเป็นอย่างปกติเป็นอย่างธรรมดาต้องเข้าใจความหมายให้ชัดอธิบายกันความหมายไม่ชัดเลอะเทอะไปเยอะเลยอาตมาต้องมานั่งแก่กันมากเลยนะเพราะบางทีก็ปฏิบัติไม่ใช่ปฏิอธิบายไม่กินความไม่ครบนะมันก็เลยไม่สมบูรณ์นะศีลข้อใดที่ปฏิบัติจนมีคุณสมบัติของจิตสู่สภาพปกติได้แล้วศีลนั้นก็คือความปกติของผู้นั้นศีลจะแปลว่าปกติก็ต่อเมื่อได้บรรลุผลของศีลนั้นคือผู้มีศีลหรือผู้มีปกติแล้วตามศีลข้อนั้นผู้มีศีลข้อนั้นเข้าถึงศีลข้อนั้นแล้วเรียกว่าศีลสัพพทาบรรลุศีลนั้นเป็นปกติแล้วดังนั้นผู้ที่มีศีลใดแล้วก็สามารถเพิ่มคุณภาพของศีลใหม่ให้ยากให้สูงขึ้นต่อไปอีกได้เรื่อยๆนี่คือผู้มีทูตะหรือศีลที่เรียกว่าทุดงผู้มีศีลขั้นทูตะหรือทุดงจึงเป็นผู้ที่ชื่อว่าผู้มีศีลยากขึ้นได้จริงผู้ที่มีศีลเข้มขึ้นยากขึ้นเนี่ยมีศีลเข้มขึ้นได้เรื่อยๆนั่นแหละคือผู้มีทุดงศีลใดที่ปฏิบัติบรรลุผลแล้วก็ไม่ยากไม่ลำบากแม้ศีลนั้นจะสูงจะยากก็เป็นคนบริสุทธิ์ในศีลนั้นอยู่อย่างสบายปกติชีวิตมันจะมีศีลเข้มขนาดไหนที่ท่านระบุว่าศีลข้อนี้ศีลกินมื้อเดียวฮึสบมก็กำลังพูดยังไงกินมื้อเดียวสบมพิการโภชนาปกติสองมื้อโอ้ยเข้าไปสองวันมื้อก็ยังสบายไม่หิวไม่หงอยอะไรเท่าไหร่นะแต่มันเกินไปนิดนึงอาตมาเคยตั้งใจกิน สองวันมื้อหนึ่งสองวันมื้อหนึ่งเคยตอนบวชไม่ยุ่งเลยสองวันเข้าไปบิณฑบาตทิ้งแล้วแถมเรากินมังสวิรัติด้วยคนก็บอกว่าท่านจะมาเมื่อไหร่กันแน่ดิฉันนับไม่ได้อาทิตย์หนึ่งมันเจ็ดวันนับวันจันทร์อังคารพุธก็ไม่ได้กำหนดยากสองวันค่อยไปทีมันก็เหลื่อมกันใช่ไหมมันเจ็ดวันนี่มันจะไม่อยู่ตรงกันมันจะเหลื่อมเขาก็งงแม่ท่านจะมาเมื่อไหร่วันไหนก็ไม่ได้เอาจันทร์ก็ไม่ได้อังคารก็ไม่ได้พระพุทธพระฤหัสก็ไม่ได้โอ้ยไปนับตัววันที่มันก็ไม่ไหวอาตมาก็เลยทำความยุ่งยากให้แก่ญาติโยมเขาเนี่ยอาตมาบินอยู่ตอนแรกบวชอยู่ที่วัดสวนกระดามสองวันกินมือหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตยุ่งก็เลยอ่ะเรามันจะเก่งเกินพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าท่านชั้นวันละมือเราเล่นสองวันมือนี่มันยาวเลยไปซื้อเหมือนกันทำให้เขาไม่สบายใจเออใช่อย่างนี้ถ้าเราจะมักน้อยจะสันโดษหรือว่าจะทำศีลของเราให้มันสมบูรณ์อะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็จะต้องเข้าใจนะเรากินวันละมื้อหนึ่งเป็นปกติสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายอะไรนั่นคือศีลข้อนี้สูงขึ้นไปศีลข้อมาลาคันธวิเลปนะอะไรพวกนี้นัจจากีตะเขาจะเห็นร้องเห็นรำอะไรเนี่ยเขาจะมีร้องมีรำอะไรจิตเราก็ปกติเชื่อก็เฉยเฉยไม่ดูดไม่ติดอะไรไม่ดูไม่เห็นก็ไม่เดือดร้อนไม่ดิ้นรนไม่อยากจะไปอยากจะมีนัจจากีตะวาทิตะวิสุขทัศนานะมีสิ่งที่มันไม่ควรจะต้องไปคลุกคลีเกี่ยวข้องมาลาคันธวิเลปนาธารณมันตนาวิปูสนาธานาอะไรดอกไม้ของหอมเครื่องประเรืองประเทืองประโลมโลกอะไรต่างๆนานาก็โอ้เขามีก็เฉยไม่จิตมันสงบจิตมันเป็นปกติสงบเขาจะมีเขาจะยั่วยวนปรุงแต่งเขาพยายามปลุกเราอย่างไรอย่างไรก็ไม่ขึ้นกิเลสไม่ขึ้นนั่นเรียกว่าดับสนิทถ้ายังไม่ดัดสนิทก็ต้องอ่านใจเราเออแม่อันนี้ยั่วมามุมนี้ชักเข้ากับจริตเราแฮะขึ้นนิดๆไว้ขึ้นหน่อยๆว่าโอ้โหมันขึ้นปลูดเลยไว้นี่โอ้โหต้องอ่านใจเราเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเนี่ยมันผัสสะมันเห็นมันอะไรอยู่ถ้าเรามีอินทรีย์พละบ้างแล้วแล้วเราก็ยิ่งมีผัสสะได้เพราะว่าเรามีอินทรีย์เป็นฐานทุนเป็นทุนอยู่บ้างมีการปฏิบัติมาได้บ้างพอสัมผัสเนี่ยมันก็จะไม่ก็พูดป้านมันก็แรงแล้วมันสงบได้มันมีกำลังแต่คนยังไม่ได้ปฏิบัติเลยนี่นะยังไม่มีฐานเลยเนี่ยอย่าเชียวอย่าไปเทียบอันลองสัมผัสอันนี้ลองสัมผัสอย่าลองเลยนะล่องแน่ถ้าลองเข้าไปจริงๆทดลองเข้าไปจริงๆล่องแน่เพราะงั้นต้องกำหนดตามเขตตามเพราะงั้นในขั้นต้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเคร่งครัดเนี่ยถ้าเรายังไม่มีกำลังเลยเนี่ยทางมันเลยตัดมันไกลก่อนนะถ้าไม่ตัดมันไกลมันไม่ไหวหรอกกำลังเราไม่พอจนจะมีทุนของใจซะก่อนมีสมาธิหรือมีพลังจิตแข็งพอจะเป็นทุนได้ก็ค่อยไปแตะต้องสัมผัสมีสัมผัสมันก็จะค่อยๆมีสัมผัสได้อะไรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งสัมผัสได้ทุกอย่างอย่างเป็นพระอรหันต์อะไรมาสัมผัสก็ไม่มีอะไรขึ้นเป็นปกติจิตเป็นปกติหมดทุกข้ออ่ะเอาแค่ข้อ8ศีลข้อ8แล้วศีลข้อ10มีเงินทองก็เท่านั้นแหละก็สัมผัสเงินก็เฉยอะไรเท่านั้นเป็นปกตินะ ธรรมนั้นผู้ท่านทั้งหลายจงเปล่งวาจาว่าสาธุสัก สาธุ ภาวนาดุสรณาคือพระรัตนตรัย เทวดานะหมายความว่าจิตวิญญาณเป็นเทวดาไม่ได้หมายเอาร่างกายร่างกายนี่เป็นเทวดาไม่ได้ร่างกายคนร่างกายอะไรอะไรยังไงก็แล้วแต่ไปเขียนรูปว่าเป็นเทวดาอยู่ในผนังโบสถ์อะไรนี่เห็นเทวดาหรือว่าเทพธิดาอะไรเนี่ย